No niin. Vähän myöhässä alkaa underground huminaa, mutta tervetuloa. Ja musiikkia heti. Infectious Grooves, Choosing My Own Life ja No Mercy tai jotain. Lähellä sinua. Lähiradio. Kodin turvajoukkojen mahdollistama uutislähetys. Toimittajana Jorma Elovaara. Teija, huomenta. Nämä tunnarit kävelee täällä Anhen marssia pitkin tietokonetta. Ja miten näen, että nämä rimpulat suorittaa ja kuinka paljon uutisia tässä nyt tulee. Ne alkaa kohta. Uutisotsikot. Tänään keskiviikkona julkaistun selvityksen mukaan Esimerkiksi peruspäiväraha olisi ilman indeksijäädytyksiä ensi vuonna jo noin 725 euroa kuukaudessa, kun se nyt on jäänyt alle 700 euroon. Tuore selvitys puhuu karua kieltä. Perusturvan heikennykset iskivät työttömiin, opiskelijoilta leikattiin kymmeniä euroja. Perusturvaetuuksia on heikennetty erilaisilla toimenpiteillä, erityisesti indeksijäädytyksillä. Myös etuustulojen verotuksen kiristäminen on vaikeuttanut etuuksien varassa elävien ihmisten toimeentuloa. Selvityksen mukaan perusturvaetuuksien ostovoima on jäänyt jälkeen ja tulee jäämään vielä lisää tulevina vuosina. Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle tuli viime vuonna remonttien kotimyynneistä hieman yli 1000 yhteydenottoa, mikä on 400 enemmän kuin vuonna 2015. Näistä yhteydenotoista lakimies Miina Ojajärven mukaan iso osa koskee vanhusten luona käyneitä remonttimyyjiä. Ylihintaisten tai jopa tarpeettomien remonttien kaupittelijoita riittää ikäihmisten riesana eri puolilla Suomea. Kaupittelijalla on yleensä niin kiire, että uhrina oleva vanhus ei ehdi tarttua puhelimen torveen ja soittaa rakennustarkastajalle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimiehen Miina Ojajärven mukaan virastoon on viime vuosina tullut yhä enemmän ilmoituksia omaisilta tapauksista, joissa kutsumatta paikalle tullut myyntimies on uuvuttanut ikäihmisen tekemän remonttisopimuksen. Kuluttajasuojalaki kieltää käyttämästä hyväksi myynnissä esimerkiksi vanhuksen tilaa. Ja se kieltää myös aggressiivisen markkinoinnin ja sen, että sopimukseen yritetään päästä painostamalla. Joissakin kotimyyntitilanteissa on peruuttamisoikeus tietyn aikaa. Se ei ikävä kyllä koske kaikkia kauppoja, kuten sellaisia mittatilaustuotteita, jotka räätälöidään kuluttajan tarpeen mukaan. KKV:n lakimies Miina Ojajärvi kilpailu- ja kuluttajavirastosta kertoo. Hän näkee ikäihmisten luona tapahtuvan kotimyynnin erityisenä ongelmana sen, että vanhus ei ehkä itse ymmärrä tehneensä sopimusta tai että hän ei kerro mahdollisesta ongelmasta läheisilleen riittävän aikaisin. Aikaa peruuttamisoikeuteen saattaa ehtiä kulua umpeen. Keskusrikospoliisi epäilee GT Trading-yhtiötä talousrikoksista. Vahinko velkojille olisi lähes 26 miljoonaa euroa. Poliisi epäilee törkeää velallisen epärehellisyyttä ja törkeää kirjanpitorikosta. Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan huhtikuussa 2013 konkurssiin asetetun GT Trading Finland Oy:n toimintaan liittyen. Poliisi epäilee toiminnassa törkeän velallisen epärehellisyyttä ja törkeä kirjanpitorikosta. Keskusrikospoliisi tiedottaa. Epäilyn mukaan GT Trading Finland Oy:stä on siirretty varoja vuosina 2009-2013 ja lisätty yhtiön velvoitteita useilla eri teoilla perusteettomasti sekä aiheutettu yhtiön maksukyvyttömyys. Espoolaisyhtiö GT Trading Finland pyöritti toiminnassa ollessaan öljy- ja muovijalosteiden ja tuotteiden maahantuontia ja vientiä. Samassa asiakokonaisuudessa on valmistunut esitutkinta GT Trading Finland Oy:n läheisyhtiöihin liittyvästä törkeästä velallisen epärehellisyysrikoksesta, kahdesta törkeästä kirjanpitorikoksesta sekä liiketoiminnassa tehdyksi epäilystä törkeästä petoksesta ja törkeästä veropetoksesta. Asiakokonaisuus on siirretty syyteharkintaan. Sää tänään on vielä leuto, mutta huomenna nousee kaakosta tuuli, joka viilentää ilmaa. Ja sää on loppuviikolla jo pakkasen puolella. Nyt siis teillä kaikille hyvät kuuntelijat, hyvää ystävänne päivää. Näin meidät Underground Huminan pariin taas johdatti Le Orme. Jaha, ihan tuntematon se oli tuolla

sinne häipyi. Logic System, Person to Person, levyltä Logic, ja julkaisuvuosi oli muuten 81 tai 82. Joo, sellaista. Kajahti Japanista, seuraava ei kyllä ole Japanista. Se on ihan suomalainen. Sidi ja Hermottomat laittavat Runoja Raunioille levyltään kappaleen Vangitut yöt. Jep, jep. Taaskin yö, jota yksinäiset palvovat, jota vangitut valvovat, johon mieltä piinavat ajatukset tyhjenee. Uusi yö, merien rannoilla, seirenien lauluissa, johon unisetkin ajatukset tyhjenee. Ja ne veivät meiltä ajan tajun, veivät sielumme ja elämän halun. Kukistivat maan voiton laulun, potkivat rikki lupausten taulun. Palvovat meidän uniamme, kuiskivat toisilleen takanamme. Eivät kuule kun minä kapinalliset ajatukset tyhjenee. Ja ne veivät meiltä ajan tajun, veivät sielumme ja elämän halun. Kukistivat maahan voiton laulun, potkivat rikki lupausten taulun. Palvovat meidän uniamme, kuiskivat toisilleen takanamme. hesitate. But I should don't waste her time on all this elementary talk. She's a 20th century fox. She's a 20th century fox. She got the world, and now she got this world. She got it all locked up inside some kind of plastic box. She's a 20th century fox, oh yeah. She's a 20th century fox, oh yeah. She's a 20th century fox, oh yeah. She's a 20th century fox. Näin. Se oli John Cougar Mellencamp. Juu, biisi ei ollut kyllä hänen omansa. Sehän oli Doorsin biisi. 20th Century Fox. Että sellainen. Mun mielestäni vaan niin hieno versio, että oli aivan pakko soittaa. Ja nyt tulee sitten sellaista, että nyt menee kielisolmu, jos yritetään lausua, mutta yritetään nyt joka tapauksessa. Bändi on SBB. Ja sitten, no levyn nimi on jokseenkin melkein luettavissa. Pamjek, mutta siinä eessä on semmoinen ihme rypylä alla ja seessä rypylä yllä. Ja seuraavakin on jotenkin Niedokonjona Progretsia. No joo, okei, en mä tiedä. Mitä liian puolaa toi on, mutta tältä se kuulostaa. Thank you. No niin, se oli sitten siinä se kappale näköjä. Kuinka paljon tuli hiljaisuutta tuohon väliin. Se oli Naked Lunch ja kappaleella on Changes. Ei mitään tekemistä David Bowienkaan, niin kuin varmaan kuulitte. Mutta lisää musiikkia. Niin, ja tänään siis ystävän päivä. Ja mitäs siitä sitten sen kummempaa? Onks nää 364 muuta päivää vuodessa vihollisen päiviä vai? Enpä tiedä, mutta älkää siitä välittäkö. Älkää välittäkö minustakaan, älkää olko huolissanne. Ainakin Nana McLean on sitä mieltä kappaleellaan Don't You Worry About Me. Don't worry about me.

Joo, sellainen. No, ei muuta kuin jatketaan musiikilla ja ystävänpäivä kunniaksi laitetaan NGC-4594. Se on muuten itse asiassa Sombrero-galaksin tunnus, mikäli ette saatu tietää. Kattokaa ihan huviksenne. Pistäkää hakuun NGC-4594. Siitä tulee montakin linkkiä. Toinen on bändiin tai yksi niistä ja suurin osa todennäköisimmin tuohon galaktiseen kohteeseen, mutta nyt galaktinen kohde lauleskelee rakkaudesta. It's called love. It's called love. It's called looking for someone to find it. It's called looking for someone to find it. And like this in every town where some seeds have just been sown on a hidden patch of ground that is waiting to be found. It's called looking for someone. It's called there are seeds opposed to hate that need us to irrigate. For the time is getting late, yeah, and the need is growing great. It's called love. Seeing proposed step-by-step guide to manual safety in a hazardous workplace atmosphere. Section 148, Law 13, Appendix London Operating Industrial Equipment, Always Use Protection. Thank you.

Näin, se oli Mahogany Frog. Kyllä, sen niminen yhtye todellakin vuodelta 2008 ainakin tämä kyseinen kappale, Tea Tigers et Toasters. Ja levy oli Doe 5. Niin, joo, todellakin 2008, mutta silti aika tuntematon. Tai miten vaan, miten se ottaa. Eipä seuraavakaan kauheasti ole listolla hillunut ainakaan viime aikoina. No en mä ihmettele, tämä onkin vuodelta 1970. Ja ääneen pääsee Swamp Dog kappaleellaan Synthetic World. Ja sehän on aika sielukasta meininkiä. Kuunnelkaa vaikka. By the world from themselves. a sidewalk crusader was arrested one night for being odd. He appeared in court, though his trial was short, he was sentenced in the name of God. Now he stares at him to wall, letting his fallen words fall on himself, on himself. God, you got to hang up your cross. Yes, sir. 'Cause without it, se oli Pollution, joo, sen niminen yhtyä jostain hamalta menneisyydeltä. Tää oli Pollution 2 levyltä kappale Allen P. Adler, joo, se oli vuodelta 72. Ja tää on sitä semmoista harvinaista herkkua, että näitähän ei CD-nä muuten löydy. Toistaiseksi ainakaan tän tiedon valossa, mitä mulla on. Tää on niinku, no, siis loppuun myydyt levyt, joita ei koskaan julkaistu CD:llä, ja näitähän on julkaistu 3 tämän kyseisen yhtyeen levyjä, mutta kolmannesta mä en tiedä. Ensimmäinen oli Pollution 1, tämä mikä nyt äsken soi oli levyltä Pollution 2, ja seuraava ei sitten liity millään tavalla edellisiin, koska nyt siirrymme Suomeen yhtyeen nimeltä Tekniset. Vuodelta 2011 levyltään Technical Problems -kappale King Urhea. I was gone, I encountered a path. First I found a froggy taking a bath. He so blithely did speak unto me from a perfect place in a tree. I've been waiting a ticker for you to come for all my froggish life. I awoke, verily I awoke, and it wasn't to tell a bad joke. No, it wasn't anything that I've ever smoked. No, it wasn't anything that I've ever smoked. Justly drowned by the weight they've always had to bear. Your deposition was reckoned by none. Save one. I've been waiting a ticker for you to come. For all my froggish life, I awoke, verily I awoke, and it wasn't to tell a bad joke. No, it wasn't anything that I've ever smoked. No, it wasn't anything that I've ever smoked. Now I watch all my waters subside in the wake of everything I've tried to hide, leaving only that pain which was mine slowly to my rivers and ride. Näin, se oli Merry Oirbrakes, Frog Song vuodelta 1973. Joo, ja levyhän oli bändin nimellä tietenkin, tai miten niin tietenkin, eihän kaikki te sen nimistä levyä, mikä bändi on itse. Eikä siitä sen enempää, koska mitäs tässä jauhaa turhia, tässä on vaan 40 minuuttia, vajaa, 40 minuuttia alle soittaa musiikkia, joten... Seuraava. Itse asiassa, mä en tiedä, tästä tulee aina mieleen tämä Linnunradan liftarit, koska biisin nimi on Last Chance to Evacuate Planet. Siinähän oli viimeinen, niinpä, maapallo piti evakuoida jonkun kosmisen highwayn tieltä. No mutta, tämä kosminen highway on Porcupine Tree-levyltä XMEE ja todellakin Last Chance to Evacuate Planet. If you fall asleep with me, you can dream and drowse. The minutes turn to hours, we could climb a tree or two. Watch the sun go down upon our sleepy town. Time I spent with you, summer went away, and we just weren't the same. It's just you and me alone. We're grown up but not kids. You kiss me on the lips. Thank you. kuulolla, kun lähtee pientä lisäriimiä. Iso tervehdystä jäville, jotka kuuluu sisäpiiriin, sekä niille, jotka pitää loppuun asti kiinni tyylistä ja on kiinnostunut jostain muustakin kuin levymyynnistä tai muuten vaan helpottaa meidän elämää jollain tavalla. Tietty propsit niille, joiden kanssa viihtyy radalla. Todellakin, mut alkuun kiitos niille, jotka tuli tähän mukaan täydellä panoksella, siis Kettu, Setä, Uka, Raimo, Petos ja Ässä. Kiitti teille vierailuista, Sampo ja Didieri, Scratchest on kas ihan pakko muistaa. Ja nyt kun juttu luistaa, niin tähän väliin pitää mainita esimerkiksi Tuuma, joka duunas kansi taidetta ja Olarin porukoista, Tee, Murha sekä Ali, Ylikse, Ibe, Samppa, Vellu, Pirinen ja Sami. Myöskin Paskapasi ja Pikku Äijä mitä mielessä, DSG, Nunnuli ja Kyde huutaa vieressä. Omas mielestäkään laulaa ja se kuulee vitu kaukaa, sama vanha paska, eli ennen oli miehet rauta. Nesto on myös Ketto, Jappa, Blöhinä ja Orakeli, joka hirveä sumpi tunnelissa äsken jotain korahteli. Misteri yhtälös, Tenkka, Niko sekä Stava, nuorempi sukupolvi, jolla meno on jotakuinkin sama. Kaikki Aliksen kilarit ja vanha kunnon matka Aapeli, Sydis ja Mäkilä, Airi Tipunen sekä Paageri, Yliksen vitu porsaat ja Jaska ja Oltso. Stadijävät kuten Joro, Uppe, Asko, Keva, Monsu, Ratine ja kaikki muutkin tutut siitä suunnasta ja koko Lifesaveri, porukka viis kulmasta, Fankiesti, Juha ja Konttori palkkalistolla olevat. Lemmy, Bosse ja Notke, Rotta, Idän pohattoja molemmat, Hiltunen, Mikki, H, Anuri ja Kissa sekä kaikki muutkin vanhat vaikuttajat Olarista. Sit vielä Kalypso King ja muutkin Matin kylä äijät, Pahat Akat ja Frendit, jotka nimeämättä jäivät tällä kertaa. Ja kiitos kaikille teille, ketä kuuntelette tätä plattaa parhaillaan, paitsi niille, ketä on ladannut tän netistä tai polttanut joltain Frendiltä. Menkää pylväikkoon ja istukaa miekkaa, vittu pakko meijäkin on syödä. Näin, siinähän oli Tuomio ja Kone, tuo äskeinen todellakin viimeinen peliminuutti siltä Tuomio ja Kone EP:ltä, joopa joo. Sitä ennenhän tuli The Norman Haines Band, When I Come Down, oli kappale siis, ja levyhän on Den of Iniquity, miten se nyt lausutaankin, Guity, blä blä blä blä, vuodelta 1971, vaihteeksi sitten. Tämmöisiä filosofisia lausuntoja yhtyeltä nimeltä Problems, kysymysmerkki pereen, Katupoikia levyltä, kappale Elämä on harhaa. We'll be right back. kilon paskaa. Mä reippain mielin siitä maksaan. Et kysymykset kyttiksellä on vain pelkkä latinaa. En tiedä mitä tulisi, jos kaikki ois. Et toisenlaisiin. Prototyypin bussiin romahtaa. Näin, se oli The Specials, Man at Sea at A, levyltä More Specials, ja se on vuodelta 1980. Tosiaankin, eihän toi nyt niin vanha bändi sinänsä ole, kun 77 se on perustettu ja niin edelleen, ja edelleen ja edelleen. Mutta, jatkamme musiikilla, koska eihän tässä ole enää kuin 17 minuuttia. Wigwam, Eddie and the Boys, koska tätähän nyt ei ole aikoihin taas soitettukaan, niin pakkohan se on laittaa. Put on your suffering hat, I'll be on to my call. Political surfing shoes, put on your surfing hat, come out to my call. We're going to a place that's really where it's at. We're going surfing on Mars. We're going surfing on Mars. Joo, se oli The Surf Sluts, Surfing on Mars, Pot Sounds-levyltä, ja se on julkaistu vuonna 2000. Että ei nyt ihan tuore, mutta ei tosiaankaan sieltä surfin kultakaudelta tai karakemusiikin kultakaudelta. Väliäkö sillä? Siellä on Marsissa kiva surffaa. Sitten mennään taas jonnekin tonne pitkälle, pitkälle menneisyyteen jonnekin 60-50-luvulle, tiedä häntä. Spike Jones and His City Slickers on sellainen esiintyjäryhmä. Kattokaa muuten huviksenne YouTubesta, jos löydätte niiden jotain videoita. Saatte vähän naureskella. Joo, mutta Spike Jones and His City Slickers ja laulaa, kertoo, miten vaan performoi meille kiinalaisen muuliajan. Chinese Mule Train. Noche hao, ay, yul, hola, una, una, goma, na, yo, se me le capan, no, no, no, da, no, manda, yo, coloma, oh, clippity, clap, clippity, clap, clippity, clippity, clippity, clippity, clippity, clap, and along. Onda no guna mona na uno guayanda ulama una una tu anda yina una una ginano ya pongo no yo mano luchi hey hey hey una luchi alaba una uno hey what's a mario mule holy semi go clippity clap for flanky lane holy semi go clippity clap clap chop chop for blink crosby holy semi go chop chop chop for barma low holy semi go for guy lamba lambado you fool you mule you fool hola na una moya uno. There's a plug of short tobacco for a miner in Kelowna. A guitar for a cowboy way out in Arizona. A dress of calico for a plate in Navajo. Get a lahon, mule! Get a lahon, luchi! Hola! Clapping over hill and plain. Seemed as how they never stop. Clippity-clap, got little telescopes and keychains. Whole picture knocked your eye out. A Korean fulfiller who gonna have a tryout. A week from Sunday night, we've missed the holiest height. Get the low hold. Oh, the flogging throw. We better take slow boat from China. Oh, no cheer. Oh, mule, you fool. You mule, you. Flaggy Lane, Bleak Crosby, Von Monroe, Tennessee Ernie. Tennessee Ernie. Oh, Luchi. Hola. Una, una, una, una, una. My guy, go down. No niin, tuota vielä tulee sitten jotakin. Nyt en ole ihan varma. Okei, no tiedänkin jo mitä tulee. No yhtä kaikki. Jotain musiikkia tähän loppuun ja meikäläinen sitten häippäsee tässä jossain vaiheessa. Ensi viikolla jatketaan. Niin, Willie Nelsonhan se on seuraava. I guess I've come to live here, Countryman-levyltä, ja joo, mä sanon, hei nyt, tänään ettei enempää mun ääntäni täältä kuule ainakaan livenä, ehkä sitten kun lataatte ton MP3, mutta se sitten myöhemmin, joo, mut musiikkia, Willie Nelson. Guess I come to live here in your eyes. This must be the place called paradise. You are so precious to me. What a special time within our lives. And I guess I come to live here in your eyes. A thousand times I see you, and a thousand times you take my breath away. And fears and doubts consume me. I'm afraid someone will take it all away. Forever, but I think it's time that we both realize that I guess I come to live here in your eyes. Afraid someone will take it all away. Well, I hope I'm here forever. I think it's time that we both realize that I guess I come to live here in your eyes. And I guess I come to live here in your eyes.